Zarar verirdin, daha güçlü olandın sen. Ben olsaydım içime atardım, hissederdim derinden. Ne olduk sevgilim, neden darıldık? Ne zaman unuttuk, neye sarıldık? Bir gören, bir duyan, bir çaban yok artık. Anladım, bu defa bir başka ayrıldık. Ne olduk sevgilim, neden darıldık? Ne zaman unuttuk, neye sarıldık? Çaban yok artık, anladım, bu defa bir başka ayrıldım. Zaman elinden özgür kalır ruhlarımız. Ben vazgeçsem tüm eksiklerimden, sence mutlu olur mu? Ne olduk sevgilim, neden darıldık? Ne zaman unuttuk, neye sarıldık? Bir gören, bir duyan, bir çaban yok artık. Anladım, bu defa bir başka ayrıldık. Ne olduk sevgilim, neden darıldık? Ne zaman unuttuk, neye sarıldık? Bir gören, bir duyan, bir çaban yok. Bu defa bir başka ayrıldım. Saklasam.